itzazu jauna, erakutsi zeu bidea. Zuzendu gaitzazu jauna, erakutsi zeu bidea. Zure itza zeu bidea, zuzendu gaitzazu jauna, erakutsi zeu bidea. Zabalik dugu guk bihotza, zu jauna, erakutsi zeu bidea. Zuzendu gaitzazu jauna, erakutsi zeu bidea.